และแล้วชาวอิสราเอลก็กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้าอีกดังนั้นพระเจ้าทรงปล่อยให้ชาวมีเดียนครอบครองคนของพระองค์เป็นเวลา7 ปีเมื่อใดที่ชาวอิสราเอลปลูกข้าวในที่นาของตนชาวมีเดียนจะมาตั้งเพิงอาศัยและคอยทำลายข้าวของพวกเขาและไม่เหลืออะไรไว้ให้คนอิสราเอลเลยผู้คนต่างหนีไปอาศัยอยู่ในถ้ำและโขดหินตามภูเขาแต่เมื่อพวกเขาหันกลับมาและอธิษฐานขอการช่วยกู้พระเจ้าทรงสงสารพวกเขา พ่อเดี๋ยวผมเอาข้าวกระสอบนี้ไปนวดที่บ่อย่ำองุ่นนะครับ ฉลาดมากกิเดโอนลูกพ่อหน้าองุ่นยังมาไม่ถึงพวกศัตรูคงไม่คิดจะไปแถวนั้นหรอก พระเจ้าทรงอยู่กับเจ้าผู้กล้าหาญและเข้มแข็ง ข้าพระองค์ไม่เห็นท่านนั่งอยู่ใต้ต้นโอกท่านบอกว่าพระเจ้าทรงอยู่กับพวกเราอย่างนั้นเลยถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วขอให้ผมถามท่านบ้างทำไมสิ่งเหล่านี้จึงยังคงเกิดขึ้นกับพวกเราแล้วสิ่งอัศจรรย์ต่างๆที่พระองค์สำแดงให้บรรพบุรุษของเรานั้นเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนล่ะพระเจ้าได้ทรงทอดทิ้งเราและมอบเราไว้ในมือของพวกมิดเดียนเสียแล้ว ไปเถอะไปด้วยกำลังที่เจ้ามีอยู่และช่วยกู้ชาวอิสราเอลออกจากน้ำมือของคนมีเดียนเราได้ส่งเจ้าไปแล้วไม่ใช่หรือ แต่ว่าท่านเจ้าข้าจะไปช่วยคนอิสราเอลได้อย่างไรเผ่าของข้าน่ะอ่อนแอที่สุดในบรรดาตระกูลมนัสเสและข้าเป็นคนที่ต่ำต้อยที่สุดในครอบครัวของบิดา เราจะอยู่กับเจ้าและเจ้าจะล้มคนมีเดียนได้เหมือนว่าเขามีอยู่เพียงคนเดียว หากท่านเลือกข้าขอพิสูจน์ให้ข้าแน่ใจว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าขอโปรดรอให้ข้าเนี่ยนำอาหารมาถวายให้ เราจะรอเจ้าอยู่ที่นี ่ยิเดโอนจึงรีบเข้าไปในบ้านและนำลูกแพะมาทำอาหารอบขนมปังไร้เชื้อใส่ขนมปังในตะกร้าและใส่แกงลงในถ้วยแล้วนำไปทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่ใต้ต้นโอกนั้น ได้โปรดรับสิ่งถวายเล็กน้อยนี้จากข้าพระองค์ด้วยเถิด เจ้าจงวางเนื้อและขนมปังบนก้อนหินนี้และราดน้ำแกงลงไปบนก้อนหิน กิเดโอนจึงทำตามที่ทูตสวรรค์บอกแล้วกิเดโอนก็เฝ้าดูด้วยความงุนงงเห็นทูตสวรรค์เอาปลายไม้เท้าแตะที่ก้อนหินและขนมปังทันใดนั้นไฟก็ได้ลุกไหม้ก้อนหินและเผาของถวายนั้น ไฟนั้นได้เผาผลาญขนมปังและเนื้อโอ้ข้าเชื่อแล้วว่าท่านคือทูตสวรรค์ของพระเจ้าฮะท่านหายไปแล้วข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ภัยพิบัติจะมีแก่ข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ได้เห็นหน้าของทูตสวรรค์ข้าพระองค์กลัวว่าจะต้องตาย เจ้ามีสันติสุขเถิดกิเดโอนอย่ากลัวเลยเจ้าจะไม่ตาย ในเย็นวันนั้นกิเดโอนก็ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าอีกครั้ง กิเดโอนเอ๋ยจงนำวัวผู้ตัวที่สองจากฝูงวัวของพ่อเจ้าคือตัวที่มีอายุ7 ขวบและจงไปทำลายรูปเคารพพระอาอันของพ่อเจ้าตัดรูปเคารพอาเชราซึ่งอยู่ข้างๆลงจงสร้างแท่นบูชาตามขนาดที่ถูกต้องถวายแด่พระเจ้าบนก้อนหินนี้และจงนำวัวผู้นั้นมาถวายด้วยไฟโดยใช้ไม้ที่ทำรูปเคารพอาเชราเผาเป็นฟืน ในคืนนั้นกิเดโอนพร้อมด้วยผู้ช่วยอีก10จึงออกกระทำตามที่พระเจ้าทรงสั่ง กิเดโอนกิเดโอนตื่นเร็วลูกเช้าแล้ว ผมตื่นแล้วครับพ่อเอ๊ะทำไมพ่อถึงตื่นเต้นขนาดนี้ล่ะ นี่เมื่อคืนนะมีบางคนแอบเข้าไปทำลายรูปปั้นของพระบาอันและสร้างแทนบูชาขึ้นแทนและเผารูปปั้นนั้นเสีย ใครนะที่บังอาจทำเรื่องแบบนี้ได้อ่ะ พ่อคิดว่าเจ้านั่นแหละเป็นคนทำเพราะเจ้าไม่เคยกล่าวไหว้พระบาอันเลยพ่ออยากจะถามว่าเจ้าเป็นคนทำหรือไม่ทำใช่ไหม ใช่แล้วครับพ่อ ผมไม่ก็ทำเอง ทำไมถึงทำอย่างนั้น เพราะว่าการกราบไหว้พระบาอันเนี่ยเป็นการลบหลู่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระองค์จึงไม่อวยพรให้เรานั่นน่ะทำให้ชนชาติของเราต้องพบกับความเลวร้ายเช่นทุกวันนี้น่ะพ่อครับเรื่องพระบาอันนั้นน่ะเป็นเพียงความเชื่อเรื่องผีสางพระบาอันไม่ใช่พระเจ้าแต่เป็นแค่รูปครบเท่านั้นเอง แต่เจ้าทำลายสิ่งที่ชาวเมืองส่วนใหญ่นับถือถ้าพวกเขาพบว่าใครทำเราคงต้องเจอกับปัญหาใหญ่แน่นอนไปเด้อมาเด้อซ่อนตัวเร็วลูกสงสัยพวกเขาคงจะโกรธมากมาเด้อเปิดยอดยอดยอดอ้าวพวกเจ้าต้องการอะไรเอาละเอาละกำลังออกมามีอะไรเกิดขึ้นเหรอมีเรื่องวุ่นวายอะไรล่ะ เอาตัวลูกชายของแกมาเดี๋ยวนี้เลย เขาจะต้องตายเพราะว่าเขาทำลายท่านพระบาลแล้วก็ตัดเสาอาชีราลงใช่เราต้องจัดการเขาซะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกท่านพวกท่านทำตัวเหมือนนักเลงหัวไม้มาเรื่องพระบาลน่ะเหรอพยายามจะช่วยพระของตัวเองอีกเหรอนี่ข้าขอบอกเลยว่าใครก็ตามที่รักษาพระบาอันนั่นแหละสมควรตายทันทีในเช้าวันนี้ถ้าพระบาอันเป็นพระเจ้าจริงทำไมพระองค์ไม่ช่วยตัวเองล่ะพระองค์น่าจะรู้ว่าใครเป็นคนทำและลงโทษเขาแต่ถ้าพระองค์ป้องกันตนเองไม่ได้แล้วพวกเจ้ายังจะกล่าวว่าอยู่อีกเหรอ แย่แน่เลยนี่พวกเขามาอีกแล้วมามากกว่าเดิมเอาฝูงอูดฝูงสัตว์เอาเต็นท์จำนวนมากมาด้วยเหมือนกับจะมาท่องเที่ยวอ่ะ พวกมีเดียนเหรอ ใช่รวมถึงพวกอามาเลกและเผ่าอื่นๆที่อยู่ในทะเลทรายด้วยนะ ฮะพวกเขาข้ามแม่น้ำจอแดนหรือยังล่ะ ข้ามาแล้วและกำลังตั้งค่ายอยู่ที่หมู่บ้านเยสริล พระวิญญาณของพระเจ้าสวมทับในตัวกิเดโอนและเขาก็เป่าแตรชักชวนชายชะกันทั้งหลายให้ตามเขาไปเขาส่งสารไปยังเผ่ามานัสเสอาเชอร์เซบูลูนนาฟทาลีเพื่อเรียกร้องให้ชาวอิสราเอลให้ร่วมทำสงคราม ข้าพระองค์รู้สึกกังวลข้าแต่พระเจ้าแห่งอิสราเอลข้าพระองค์ขอการพิสูจน์ด้วยเครื่องหมายอัศจรรย์หากว่าพระองค์จะทรงช่วยอิสราเอลโดยมือของข้าพระองค์ดังที่ได้ทรงสัญญาไว้ข้าพระองค์จะวางขนแกะไว้ที่พื้นในลานนวดหากว่าในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นขอให้น้ำค้างตกลงมาชุ่มขนแกะแต่ที่พื้นแห้งเหมือนเดิมแล้วข้าพระองค์จะแน่ใจว่าพระองค์จะช่วยอิสราเอลด้วยมือของข้าพระองค์ สิ่งที่กิเดโอนขอก็ได้เกิดขึ้นตามนั้นในเช้าวันรุ่งขึ้นพื้นแห้งไม่มีน้ำค้างอยู่เลยแต่เมื่อกิเดโอนบิดขนแกะก็ได้น้ำออกมาเต็มถ้วย เราได้คำตอบแล้วแต่ข้าแต่พระเจ้าขอทรงอย่าพิโรธเลยขอให้ข้าพระองค์ขอการพิสูจน์อีกสักครั้งหนึ่งขอให้ได้พิสูจน์กับขนแกะนี้ครั้งนี้ขอให้ขนแกะแห้งแต่พื้นเปียกด้วยน้ำค้าง ในคืนนั้นพระเจ้าทรงกระทำตามที่กิเดโอนขอไว้ในเช้าวันรุ่งขึ้นขนแกะแห้งนั้นวางอยู่บนพื้นที่เปียกด้วยน้ำค้างกิเดโอนมีความมั่นใจในทันทีว่าพระเจ้าจะทรงช่วยกู้อิสราเอลด้วยมือของเขาเขาจึงรวบรวมพลชายชะกันไปยังที่นัดพบเพื่อรวบรวมจำนวนผู้ที่จะไปรบ